Modern Sabahlar başlıyor. Radyo Tülesi'niz, Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Bu pazartesi sabahında hangi yollar açık, hangileri kapalı onları öğrenmek için bir gökyüzüne yükseliyoruz. Şimdi Şenol Günbayrak bizimle birlikte. Şenol Bey günaydın. Şenol Bey günaydın, nasılsın? Çok iyi Şenol Bey, bu soğuklar olmasa daha da iyi olacak. Ben iyi değilim. Ben çok kötüyüm Şevki. Bana niye sormuyorsun nasılsın diye. Sohbetin gidişatı oraya geliyordu zaten Şenol Bey. Yani ben iyiyim, siz nasılsınız diyecektim, girdiniz araya. Yani ben çok iyiyim, ben süperim, toplumda parmakla gösterilen bir insanım diye şey başlayınca sürede bana gelmeyecek diye ben orada araya girdim. İyileş durumdayım Şevki'ye geldim. Ne oldu Şenol, sağlık falan? Ya sağlık, sinirlerim bozuk. Elim ayağım titriyor. Dün gece gene televizyonun karşısında pizza komasına girdim. Ne bu? Boğazdan bir şey ya. Yani Survivor ya. Ama ne Survivor'ı? Neyi taktın kafana Survivor ya? Yollayalım seni adaya. Mesela adaya gitmeyin diye Şevge'ye geldim. Valla ada. Ben yani gerekirse giderim adada kalırım. 10 yılda kalırım. 15 yılda. Böyle bir dönüşü olacağını hissettikten sonra giderim ama. Ama veya bir dönüşü olmayacağını bilirsem esprisini yaparım. Ama yani şu Survivor'ı yani valla acıyorum. Nerelere geldik memleket olarak ya? Oradaki durumu şey falan tabii yani hakikaten insanlar çirkinleşebiliyorlar. Yani bu Nihat Doğan Lüşfey ya. Siz kıskanıyorsunuz ondan diyorsun. Yani kıskanma olarak değil de yani bu çocuklar sonuçta beni taklit ederek bir yerlere geldiler ama insanlar aslını bilmeden Nihat Doğan'ı biliyor ve sen bu konuda hiçbir şey yapmıyorsun Şevki Ege. Ben ne yapayım şey oluyor bu konuyu? Sen üstüne düşeni yapacaksın. Biz zaten hani bir senetçi olarak bugüne kadar üstümüze düşeni yapmışız. Bazen üstümüze de bir çekişten düşmüş olabilir. Etler bir sallanıyor anlatabiliyor muyum? Hem sinirim bozuk diyorsunuz hem de espriler yapıyorsunuz. Bizim esprilerle ayakta duran bir adamız. Sen niye üstüne düşeni yapıyorsun? Ben anladım mı anlamadım ki ben ne yapacağım Şenol Bey? Ne diyorsunuz, ben size ne yapayım yani şimdi her sabah biz sizin albümünüzden mi bahsediyorum burada? Ya ben senin albümden mi bahsettim? Ben sana kastediğim bir şeydi. Ben sana diyorum ki sen benim taklidimi yap. Yapamıyorum ki ben taklit. Bende öyle bir yetenek yok. Yaşı yok ya, yap işte bir taklit. Bizde Oktay yapıyor taklitleri, o yapsın. Ya ona da gerekirse ona da yaptırırız ama hani bu işte Şevge'ye geldi. Biz seninle artık bir ikili haline gelmişiz. Ne alakası var ya? Biz seninle iyi bir ikili olduk. Olmadık Şevge, yok öyle bir şey. Yani biz yani böyle bir ruh ikili tipi bir şey olduk, anlatabiliyor muyum? Ne alakası var, olmadık öyle bir şey şu an. Yani sen bunu kabul etsen de böyle yani bir köle efendi ilişkisi gibi bir şey olduk, anlatabiliyor muyum sana? Ben istemiyorum ki o tip bir şeyi Şenol Bey. Yani bu oturdu artık bunu dinleyiciler böyle diyor. Hani radyosunu açar. Acaba Şenol bugün Ege'yi nasıl edecek? Nasıl edecek diye bir takım espriler bekliyorlar. Sen de açık bir insansın. Nasıl açık, ne demek o ya? Yani ben seni yani bir hamur gibi, çamur gibi yoğurduğumu hissettim. Sana her şeyi yaptırabiliyorum. O yüzden bu Şenol Günbayrak taklidini de güzel yaparsın. Yani yapamıyorum Şenol. Yani yaparsın Şenol Günbayrak'cığım. Lütfen haydi bakalım. Biraz yavaş yavaş bak, bu Nihat Doğan'ı millet taklit ettiler, patlattılar. Şenol Günbayrak taklidini niye yapıyorsun? Yapayım o zaman yani elimden geldiğince. Yap tabi ya, biraz kendini rahat bırak. Hadi bakalım şimdi hani benim meşhur beni günaydın diye şimdi yapsana millete. Canım benim. Nasılsın canım benim? Ne bu lan? Allah belanı versin Şevki. Ne bu, ben bunu biliyorum taklit diye. Bunu ne bu ne? Ben sana canım mı diyorum? Demiyorsun ya. Evet ya, lütfen ya. Şevki'ye geliyor, ben sana sesleniyorum ya. Hadi. Canım benim, sevgili Ege'm, canım benim. Ne bu, bunun nesi, nesi ne şimdi burada, nesi benziyor bunun? İşte sevgiliye gidiyorum. Ya bunun gülüşünü şey yap, mesela benim gülüşümü yap. Yani değil mi onu? Etlerime bak. Ne diyor? Oğlum bir düzgün dinle ya. Benim kulağıma benim böyle gelmiş. Benim zihnimde böyle kalmış demek. O sen zihninle ben. Ne oğlum lütfen ya. Allah Allah ya. Beni yani küfür mü ettin ya? Küfür edeceğim onu da taklidini yapamazsın ha. Bir gülme. Allah. Allah. Allah. Allah. İyi kalpli insanlar, Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu modern sabahlarda gündeme okuyoruz bu aralarda, buyursunlar efendim. Günaydın. Günaydın. Macera dolu bir pazartesi sabahı, buz gibi bir pazartesi sabahı. Sıfır derecelik bir pazartesi sabahı. Dışarıda güneş olsa da. Olsa da. Ama dün yeni bir şey öğrendim. Annemden onu size aktarmak istiyorum. Annem şöyle dedi. Mart ya zaten 9 çeker ya da 30 çeker. 9 çekerse iyi. 30 çekerse Nisan'ın 13'üne kadar bu soğuk devam ediyormuş. Ha, 9 çekmesi de şöyle oluyor. Mart'ın 22'sine kadar, 22'sinde bahar gelebilir. Eğer o zaman 9 çekmesi hadisesi gerçekleşiyor. 30 çekmesi hadisesi. Hayır, bu hangi okulda okutuluyor abi? Abi herhalde o zaman annem 1928'li olduğuna göre ilk müfredatta onları öğretmişler, sonra kalkmış. Okul kitaplarına girmesi lazım bu tip şeylerin. Böyle hemen yayında 2 dakikada anlatılınca şey yapılacak bir şey değil bu. Şaka çok... maka müfredat bayağı ilerlemiş. Çok ağır mevzuymuş. O zamanların mevsim tablosu nasılmış acaba ya? Vallahi böyle bilmiyorum, çok karmaşık. Katlanan Mart, yarısı şey yarısı kış. 9'lu 30'lu Nisan şeyi. 9 çekmesini mi umuyoruz, 30 çekmesini? Ya Mart demek ki 30 çekmiş. Bu durumda Nisan 13'e kadar böyle gitmesi gayet doğal. Kaba bir hesapla çarşamba günü yani. Evet, Nisan 13'e kadar nasıl 13 ya? 9 çekmesi durumunda bir sorun yok. 30 çekmesi durumunda Nisan 13'ünde. Bana çok mantıklı geldi. Bir de eski Mart falan filan bir şeyler söyledi. Orada iyice ben koptum. O yüzden tam şey yapmıyorum. Eski Mart, evet, şu anda bana şey gibi geliyor. Mart 9 çekecek gibi geliyor. Evet. Yani 22'sine kadar üşüyeceğiz. 22'sinden sonra bahar ayı olarak Nisan'ı göreceğiz. Evet. Yok. 30 çekerse 1 Nisan'dan itibaren rahat etmemiz lazım. Onu ben de artık şey yapamayacağım. Ben öğrendiklerimi... Sen herhalde yarım Mart mefhumu. Yarım Mart da değil ya. Neredeyse çeyrek Mart. Sen yani 13'üne nasıl ulaştın? Ne tip bir hesapla ulaştın? İşte onu bilmiyorum. Annem nasıl ulaştı? Herhalde müfredatta 13'üne vardı. 13'üne herhalde sen ulaşmadın yani mı? Yok, ben ulaşmadım. O veriliyordur yani. Abi. O veriliyormuş. Konuda veriliyordur. Sen cumartesi günü mü konuştun annenle? Dün konuştum. Çünkü cumartesi konuşsan 13 gün daha biraz sallantıdayız dese 22 Nisan'a ulaşmış olacak. Yani işte benim çok da anlayabildiğim yok, şey... Yok, ben anladım ya. Ben de anladım. Çok net işte, çarşamba gününden sonra biraz böyle yağmur olacak demiş. Nasıl ulaştın o rakama ya? Yani onu ben de bilmiyorum. Eski Mart, yeni Mart. Beni şimdi bir karıştırma, iyice bulandırma. Ben yeni öğrendim, bir şey paylaşayım istedim. Ulaşma ya diye bir şey yok ya. Onlar en başta veriliyor. Yani iki ihtimal var. Ya 13'ünden itibaren havalar şahane olacak Nisan'da, ya da en başından itibaren... Oktay, şeyde havalı diye veriyorum. Hata var, maddi hata var. 13 verilmemiş ki soruda. Nasıl 13 şifre var. Soruda 9 ve 30 var. 9 yani olursa 13 dedi ya. 9 Mart 9 çekerse 13, evet. Demedi mi Fahir? Mart 30 çekerse 13. Yani tam onu bilmiyorum. Bak yani böyle dedi adam. Ben onu beni de şey bak bulandırdınız ama şeyden havalı diye verdim. Bugün ben bunu. 11 ayın. Karışmasın. Resmen şifreli soru sordun Fahir ve ben anlamadım soruyu. Oktay anladı işte. Bir şeyden daha güzel değil mi? Şifresizmiş. Mart'ın yarısı yaz, yarısı kıştırdan daha güzel bence daha diye. Daha güzel ben... canım. Evet. Bir radyo programında genelde günün tarihi söylenir. Ayın kaçı falan diye. Bir 11'ini söylemedik. Bir onu söyleyelim. 13'üne 2 gün var. 2 gün daha şey yapacaksınız işte. 2 gün dişimizi sıkacağız demek. Ben onu detaylarını... Hatalı valla. 5 gün sonra da çıksa ortaya kabul edeceksiniz. Aç, annemi sor. Göreceğiz, bakacağız, soracağız. Uyandırmıyorum sabah. Yok, uyanık durumda şu an. Sen sor, şeyi de sor. Muazzama mıdır? Ya bir Allah aşkına sorsana. Ne diyeceğim ben ya? Ya ben de... Allah Allah, açacaksın, ben de konuşacağım burada. Ya küfür ederse sabah sabah. Ağır konuşabilir, sabahları biraz ters oluyor çünkü. Yaz telefonu da arayayım. Ha, yazayım. Ha, demek benim annemin evimin numarasını bilmiyorsun. İstersen çok ben ya yazayım Fahir. Allah Allah. İsterseniz ben yazayım. Tabii telefonları bilince şifrede veriliyor. Anladığım kadarıyla. Hoş geldiniz öncelikle stüdyoda. Hoş bulduk. Ne yapalım şimdi, biraz isterseniz pazartesi günü spordan bahsedelim. Tabii şimdi dün... Her pazartesi spordan bahsettiğimiz için bugün de bahsetmek olmamaz. Bahsetmemek... Ne oluyor ya? Neler olmuyor ki hayatta? Dün Trabzon yendi Galatasaray'ı. Evet. Golü kim attı? Bilemiyorum o kadar. Burak attı. Burak attı. Bugün gazeteleri nasıl geçmiş olabilir? Trabzon bu golle beraber biliyorsunuz zirve yarışında yine... Burak bu işleri mi? Burak bu işleri... Burak... Efendim. Ha, Fatma Hanım merhaba. Merhaba, nasılsınız? İyiyiz vallahi, yayındasınız bu arada. Annemi alabilir miyim bir? Tabii ki. Evet. Yani annenin sesi gençleşmiş diye. Ya seni çok beğendik. Vallahi seni başrole koysalar var ya muhteşem güzel olacak. Hayır sırf bunun için bu konuyu açtın değil mi? Yok, hayır. Telefon konuşması olsun diye. Yok canım yani. Kıp kıp. Ailece kıp kıp çoğulmuşlar. Hayır gerçekten diyorum ki benim kardeşim diyorum. Bütün herkesten yakışıklı. Ya, çok teşekkür ediyorum Fatma Hanım'ın güzelliği o tabii ayrıca. Sizin zarif görüşünüz diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hayır gerçekten öyle konuşmanız, fiziğiniz. Yani tam bir jönsünüz ama niye yakalayamamışlar anlayamadım. Yakalamışlar. Halk yakaladı ama Fatma Hanım gerçekten de. Evet. İzleyenler hep sizin fikrinizde. Oldu, hayırlı günler olsun. Sağ olun, teşekkürler, anne. Sağ olun. Anne? Buyurun. Merhaba anne, yayındasın şu anda. Yayındasın, yayındasın. Sana bir şey soracağız. Sor. Şimdi sen dedin ya dün Nisan'ın yok Mart 9 ya da 30 çeker diye. Onu bir açıklar mısın? Nasıl oluyor şimdi o? Eski Mart değil yani eski aylar her ayın 13'ünde girer. Yani Mart'ın 13'ünden sonra Mart işler. Anladın mı? Anladım. 13 olunca 9 çekince Mart o zaman 9 o zaman çekince 22 Mart. 22 Mart'ta bahar gelir. Evet. Mart 30 çekerse o zaman Nisan'ın 13'ünde biter Mart. Anladım. Yani bir ay geçirmiş oluyoruz. Diğer aylarla bu yeni ayların arasında bir 13 gün fark ediyor. Anladım. Bu sene ne olacak? Yani bu duydum senelerce. Mart ya 9 çeker ya 30 çeker. Anladım. Bu sene diyorsun ne zaman olur diyorsun anne hava ısınır? İşte eğer devam etmezse 13'ünden sonra yani 2 gün sonra ısınmaya başlar diyorum. Ama iklim değişikliği varsa onları aklım ermez. Ya estağfurullah her şey aklınıza geliyor. Çok teşekkür ediyorum anneciğim. Hadi gözlerinden öpelim. Hadi hoşça kal. Sağ ol hoşça kal. Hayır Mart 30 çekiyormuş ama sen dedin eski ki Nisan ya 9 çeker ya 30 çeker. Yok, hayır, Mart dedin. Mart sen hiç dinlememişsin ya. Tamam. Hiç dinlememişsin. Adam hepsini anlattı. Aynısını söyledi annesinin söylediklerini. Bravo Fahir. Teşekkür nesilden ederim. Nesile bu bilgilerin kaybolmaması senin gibi gençlere bağlı. Teşekkürler. Aman valla. Çok iyi anlaşıyorsunuz ya. Keşke beni de zamanında aramıza çekseydiniz. Bu şarkı sizi yanıltmasın sevgili dinleyiciler. İlerleyen dakikalarda çalacağımız güzel şarkılardan sadece küçük bir kupleyle Modern Sabahlar gündemden sarsıcı haberlerle devam ediyor. Bu arada belki atlarsınmışsınızdır siz diye hemen söyleyeyim. Blogspot açılmış ama... Paralı mı? Yok. Bir R harfi yüzünden yazı tamam mahkeme kararı kaldırmış engelleme kararını. Evet. Ama Blogspot açıldı diye yollandığı için... Blogspot ne açalım o zaman. Hadi canım. Evet tabi. Şu anda Blogspot'a ulaşılamamasının sebebi servis sağlayıcıların. Vallahi bize Blogspot diyen olmadı. Blogspot diyorsanız buyurun girin diye bir servis sunuyorlar. İyi ona da girelim ya madem öyle. O da herhalde bir 2-3 ay içinde toparlanır. Blogspot diye. O zamana kadar Blogspot'tan devam edeceğiz. Eski bir nüfus müdürlüğü hadisesi diyorsunuz. Hı-hı. Nüfus müdürünün hatasıyla. Gerçekten ya bilmiyordum ben bunu. Evet vallahi bak burada şeyde Milliyet gazetesinde blokçular R kurbanı diyor. O zaman konuşun. Kendi aranızda. Konuşulsun. Mahkemeye şeyle, çıkarsınız. Google'la konuşulsun. O tarafa yönlendiririz. Böyle bir R koyar mısınız? Bir çözelim artık. İşte biz orada marka değil. Ya onu şey yaparsın. İyi şimdi Trabzon dün Burak'la golü attı. Ben hemen artık manşeti vereyim benzetme şey yapmadan sizi zorlamadan. Burak'la golü attı. Burak bu işleri değil. Burak'tan altın gol. Yok hayır canım Oktay sen de aşk olsun seni bir manşette kullanamayacak. Hürriyet gazetesinin manşeti. Olur mu? Şey mi? Zirveyi Burak'la bırakmadı. Çıktık. Evet zirveyi bırakmadı. Benim esprim şeydi Burak o bana gol. Ne ya? Yani Barack Obama. Fazla zorladım değil mi? Biraz. Hayır zorlamak lazım yani zor. Zaten tabii abi, geleceğin gazeteciliği bu. Yani 2 ay sonra falan bunu göreceğiz. Anneciğim bu gol senin için demiş Habertürk. Annesine kalp yaptı. Göndermiş. Kameralara koştu kalp yaptı. Ay annesi de sanki gol bekliyor. Niye öyle deme anneler bekler. Yavrum bana gol attı. Annesini ister, çocuğunun başarılı olmasını ister. Tamam. Sağlıklı olmasını ister. Hani gol atmış, gol atmamış falan değil. İşte, öğün atlamamasını maçın ister. Maçın sonunda yapmasını ister o hareketi. Anneciğim her şey yolunda. Maçın, oğlunu çok mutlu desem. Maçın sonuna doğru gol atıldığı için zaten sayı 81. dakikada gol atıldı. O normal. O Trabzon Galatasaray'ı yıktı demiş burada. Evet, Galatasaray kaçıncı sıraya düştü bu durumda? 14 mü? 14 mü? 14 mü? 14 mü? Doğru vurguyu kullan. 14. sırada mı Galatasaray? Galiba ya 14. sırada ya 13. sırada olması lazım. Galatasaraylı olan sizsiniz. Siz bileceksiniz. Biz ne alakası var canım? Galatasaraysınız, Galatasaraysınız demişler. Evet Oktay, teşekkürler lütfen diyerek. Ben burada biraz neşveli haberler vermek istiyorum. Buyurun. Haber valla. Kar kaplanları çok güldürdü adlı haberimize isterseniz bir göz atalım. Dün bir neşve yaşandı. Cumhurbaşkanı Gül memleketi Kayseri'de Erciyes'te kar keyfi yaptı. Hı hı. O işte kar motosikletine bindi. Bir de Kayserili kar kaplanları diye bir grup var. Onlar da bir şov yaptılar. Şovda da karları alıp üstlerini çıkardılar. Üstlerini bir ovaladılar Cumhurbaşkanı. Ben de kar kaplanı deyince zannettim ki böyle atlıyorlar, zıplıyorlar böyle skateboard falan filan. Yok valla hakikaten büyük büyük abiler öyle işte. Öyle bir kar şovu yok mu, ne bileyim, o kar motosikleti. Kar şovu falan. Üstlerini böyle karlarla ovalaştırırken var Cumhurbaşkanı bir gül. Ben de bir gül. Koca koca adamlar birbirini karla ovuyorsa bir de bütün bunu kar kaplanı diye bir şov olarak sunuyorlarsa gülünür. Ben yani şu anda gülüyorum. Eşofmanları var altında ama üstleri çıplak. Öyle düşün. Bunu normal adam yapsa gülmezsin de. Kar kaplanı. Şimdi de kar kaplanları geliyorum. Merhaba Sayın Cumhurbaşkanım. Başka ne şovları var? Vallahi başka hiç şovlarından bahsedilmiyor. Cumhurbaşkanı'nın açıklaması var. Hayatımda hiç bu kadar gülmemiştim. Allah iyiliğinizi versin diyerek. Vallahi bize de bir neşme oldu. Adamlar yaşlarını söyleyince iyice gülmüşler. Ya. Yaşım 45, kar kaplanayım bakın. Yalnız burada bir fotoğraf var. Ben de şimdi bakıyorum da bu habere şey. Cumhurbaşkanı da kar sürmüş. Kar kaplanlarından birine. Yani sırtını böyle karla ovalamış. Ne yapıyorlar sonra, bunlar pehlivanlık mı yapıyorlar, öyle bir şey mi karla? Sen başka bir espri bekliyorsun ama yok, espri bu işte. Yok, ya. Kanka. Yok sen niye pehlivan diyorsun, skateboard diyor, bir şey diyor adam. Öyle bir şey kaplan yok yani. Deyince öyle bir şey beklemez misin ya? Atlamalı zıplamalı bir şey bekliyor. Belki de var yani, herhalde çok başarılı atladılar. Biz son anına yetiştik onun neşvesiyle birbirlerini. Nasıl biz güleş tutuyoruz, onlar da birbirlerine kar beliyorlar. O zaman öyle olsaydı da Cumhurbaşkanı şey demezdi. Çok etkilendim gerçekten de, görkemli bir şölendi. Bu kadar güldüm, Allah iyiliğinizi versin der mi? Cambaza der misin böyle bir adam? Yazık, kar kaplandı. Acil şifalar diliyoruz. Üşümüştü. Acil şifalar diliyoruz. Hakikaten bugün böyle kahkahalı fotoğraflar var gazetelerde. Herkes gülen gülene. Gülen valla hafta sonu güzel geçirmişler. Herkes çok eğlenmiş. Bir de listeler açıklandı tabii. Orada gülenler kadar gülmeyenler de vardı. Maalesef demiş. Yok ya, herkes gülüyor. Hangi listeyi diyorsun? İşte parti listelerini demiyor musun? Yok ya, parti listeleri düğün listesini diyorum. Ha düğün listesi. Oktay ben gidecek bu. Gidecek olanlar mı? Gidecek olanların listeleri açıklandı. 29 Nisan'da tüm dünyanın merakla beklediği düğün var biliyorsunuz. Ya da tüm dünyanın bir kısmı diyelim. Şey yapabilir miyim bu noktada? Müsaadenizle. Oktay kimler gidiyor? Londra'da gerçekleşecek kraliyet düğününün listesi açıklandı. Resmi davetli listesi bu. Bizden kim gidiyormuş? Bizden kim gidecek? O daha yani bu kulislerden sızanlar anladığım kadarıyla benim. Tam liste açıklanmadı da. Eski sevgili aday adayları var. Eski sevgililerin çağrıldığı ortada. Hadi canım. Tabii. Avrupa'yı bir düğün. Aynen öyle. Eski özellikle hanımefendinin Kate Middleton'ın eski erkek arkadaşlarından Rupert Finch'le William Marks kendileri katılıyorlar. İster üniversiteden misin? Sevgilileri. Damat şey desin. Gardiyanlar alın bunları diye. Rezalet çıkar. Gardiyanlara niye sesleniyor ve nerede sesleniyor? Şatoda. Balo. Nerede yapacaklar? Westminster'da. Westminster'da yok ki. Abbey Kilisesi'nde. Orada da vardır şey ya, iki tane gardiyan olmayacak bu bütün kraliyet olarak. Doğru. Kilisede de muhakkak iki. Bir şeyleri vardı, kılıçlı mılıçlı adamlar bir olacak. Bir de gençler orada olarak kiliseden sonra eğlenmeye gidecekler ya Fahir. He. After orada party. Da bodyguardlar vardı. After party. O parti şeyde olacakmış. Ha onu yapacaklar değil mi? Biz de gençler kendi aramızda bir eğlence düzenliyoruz, tertip ediyoruz tabii diye. Çünkü anneannemin evinde diye çağıracak işte. Nerede olacak bu? Anneannemin evinde. Oraya gideceklermiş ama eski sevgilileri bilmiyorum. Prens William'ın eski. Aa tabii o da varmış. Rose. İlk kız arkadaşı Rose'u. İlk gerçek aşkı. Ne? Ondan sonra Isabel. Neler kaçırdınız dercesin adeta. Sevgilileri Isabel, Arabella, Oo, İsimleri var. Isabella, Arabella. Tam bir prens masalı. Prens biraz daha davetli listesinde daha ağırlıklı. Eski sevgililer açısından. Erkek tarafı yapıyorsa öyle bir şey olabilir tabii. Ne tip bir mesela after 2000... parça olacak o da biraz net. Eski sevgili şey yapalım kalabalık görünür diyorum. Ondan 8.43 sonra... saat. Ve güzel bir şarkı. İyi kalp insanlar, modern sabahlar devam ediyor. Buyursunlar. Geçen hafta Ben Affleck geldi ya. Evet. Döndükten sonra kime emanet etti ülkeyi? Ülkemize kime emanet? Böyle bir şey mi oldu acaba? Öyle bir şey var galiba. Ayrıldıktan sonra emanetimi... Bu bir bayrak yarışı diye. Bayrak yarışı diye. Nöbetleşe ünlü olarak bizim abi ara sıra gelip gitmemiz lazım diyerek Ralph Fiennes'a. Bu hafta Ralph Fiennes'i konuşacağız. Uzun uzun galiba. Ben İstanbul'da. Şöyle söyleyeyim. Ralph Fiennes Türkiye'de dolaşsın. Bundan her gittiği yerde çay. Ondan sonra ne bileyim halıcıya gitseler müşteri gelir. Şu üstteki halıyı indirir misiniz derler yani. Öyle bir tipi var bu adamın. Ralph Fiennes'in mi? O senin dediğin Joseph Fiennes ya. Kardeşi o senin dediğin. Ha, Ralph Fiennes. Esas Fiennes mi geldi? Esas Fiennes. Ağabey Fiennes. Lord Voldemort dene. Hadi ya niye kendisine şey... Lord demek de istemiyoruz ama. Yalnız bir taraftan bunu hem konuşalım istiyorum hem de New York'ta bir radyo programında şey oluyor mudur? Dustin Hoffman New York'a gelmiş diye konuşuyorlar mıdır bilmiyorum ben. Erkekler adama bir yani Brezilya'daki radyolarda varsa onu bir baz alarak yapmamız lazım biliyorsun. Şöyle bir bakıyorum da yine gitmişler. Kapalı Çarşı'ya gitmişler. Oğlum. Kebap yedik demiş. Hangi Ocakbaşı restoranına gittiği falan yazıyor burada. Öyle değişik bir şey yok. Yani şöyle bir değişik bir şey yapan... Yani değişik bir şey yapan adam bir hafta haber kanallarında çıktı hatırlıyorsunuz. Kimdi? Sting'de Dustin Hoffman geldiğinde ne yaptılar bunu? Abi halılara falan hiç girmeyelim. Çamura belenelim dediler. Çamura gitmişlerdi onlar. Hala da akıllarda. Bir hafta seyrettik. Ama ne oldu işte ayva tatlısı yedi, ekmek kadayıfı yedi. Ne demeye gelmiş Ralph Fiennes? Mevsimsiz gelmiş çünkü. Arkadaşlarla eğlenmeye geldik demiş. Biraz iş biraz eğlence. Siz de mekanda bakıyorsunuz efendim. Ha yani öyle yani bakıyoruz tabii. Rakı içtik demiş. Ondan sonra en sonunda da çok kibar bir şekilde Ocakbaşı restoranından ayrılırken ustaya gidip teşekkür etmiş. Elini sıkmış çok teşekkür ederiz demiş. Hesaba bir yansıması olur mu bunun demiş. Olmamış. Bilakis tam tersine. Bilakis geçirme yapmışlar. O yüzden kısa süreli ama yani geldi gitti herhalde. Ya da yarın bir gün gider büyük ihtimalle. 13 Nisan olmadan gidecekmiş. Öyle bir açıklaması güzel, var. Güzel anlatamadık adamı. Ralph Fiennes. Ralph Fiennes deyip duruyorsunuz da bir saattir gözümün önüne bir sürü fotoğraf geliyor. Bir Ralph Fiennes ile eşleşen fotoğraf gelmedi. Harry Potter'daki adam. Gerçi orada da Ralph Fiennes gibi değil ama ha, yani. Burunsuz Ralph Fiennes diye düşünsen. İşte bir türlü denk getiremedim ama. Bu neyse. Adamın en güzel filmi ne sizce? Ben bu Strange Days diye bir filmi var ya. Evet orada en çok güzel. O filmini seviyorum. Evet çok güzel film. Voldemort olarak da güzel. Saygı duyuyoruz. İngiliz hasta var. İngiliz hasta var. Bu sırtına mırtına dövme yaptığı şey var. İngiliz hasta dünyanın en sıkıcı filmiydi. En sıkıcı yani sinema salonunun sahibi çıkıp film arasında şey yapar mı ya açıklama. Aa bu bize de getiriyorlar oynatmak zorundayız falan. İmbruj'daki şey de çok güzeldir. Aa İmbruj'da da çok güzel. İmbruj'da çok güzel. Ondan sonra bir de şey var. Julia and Julia. Orada çok çok hoştur. Aa tamam şimdi bak şimdi. Çok hoştur kendisi. O zaman yarın öbür gün bir bölüm yapalım. Artistlerin çok hoş olduğu filmler. Güzel haberlerle devam edelim o zaman. Evet, buyurun. İzmir Doğal Yaşam Parkı, Avrupa Hayvanat Bahçeleri Akvaryumları Birliği EASA'ya, tekrar ediyorum EASA'ya, kabul edildi, üyeliğe kabul edildi. Bizden önce Avrupa Birliği'ne girdiler diye bugün aslanlar hep manşetlerde, gazetelerde. 425 bin metrekarede alanda özgürce yaşadığı iddia edilen hayvanlar resmen Avrupalı oldu. İstedikleri gibi, istedikleri ülkeye hiçbir sıkıntı olmadan giderler. Nerede diyorlar. Nerede o şey doğal park ya? Öyle ben İzmir'de bir kuş cenneti falan vardı. Doğal yaşam parkı. Fil yaşam. Oldu hatta değil mi? Fil. Fil oldu, aslan oldu, fil oldu. İzmir diye fil oldu. İzmir ismini verdiler. Bu bahsettiğimiz hayvanat bahçesinin ötesinde büyük bir o şeyden bahsediyoruz tabii, değil mi? Yaşam merkezi diye yaşam geçiyor. Merkezi. Yaşam alanı. Ay, hiç haberim yok ya, bir gidelim. Sana ama haber vermeden. 25 bin metrekarede de nerede göreceksin hayvanı? 425 bin metrekarede. Hiç göremezsin ki, hiçbir şey göremezsin orada. Nasıl göreceksin ya? Ya da gördüğün zaman çok geç olabilir. Gene kafes var mı yoksa takılıyorlar? Orada aslan yer bunların hepsini. Bu doğal yaşam parkı bana da güzel bir rakın olur. Doğal yaşam ya. Parkı deyince kafes mafes yok ama herhalde. Ya yok herhalde. Yer diyor. Adam diyor, doğru, İzmirli. Ben ondan iyi mi bileceksin? Yer diyorsa yer. Yani bu doğada mesela ne oluyor? 300 tane antilop oluyor. 5 tane aslan oluyor. Bu yani her öğün bir tane yese. Her öğün bir tane yese bile onlar kalanlar ürüyorlar falan. Adamın şeyini, açık büfesini şey tutuyorlar. Ha. Bu İzmir hayvan şeyinde yani ne kadar? Bir tane aslan koysan. Diyemedi ha. Doğal yaşam parkı. Doğal yaşam parkı. Kaç tane antilop koyuyor? Hadi antiloptan bugün başka bir şey yiyelim. Beyaz et yiyelim diye başka şey koymak lazım. İşte bu hayvan değişte kuşunda kolaylık sağlanacak. Yani şey olacak. Ne derler? Becaiş mi denir? Hayday. İşte böyle o gidecek. Onlar gidecek. Mesela İngiltere'den aslanlar gelecek. Efendime söyleyeyim. Bunlar İngiliz aslanı. Eğitim programı çerçevesinde İzmir'e gidiyoruz mu diyecekler. Ha, onlara ne deniyordu ya? Becaiş değil. Becaiş değil. Reenkarnasyon diye isim geldi de o da değil. Değişim. Değişim programı çerçevesinde. İşte, o mu? Şey, Vicahiye de değil. O tip bir şey var ismi ya. O tip bir şey var. Reenkarnasyonla Vicahiye arasında bir şey. Onu siz kendiniz bulursunuz. Ben şu an bulamadım. Böyle tebrik ediyoruz o zaman. Çok teşekkür ediyoruz. İzmirlileri ve İzmir'de vahşi hayvanları. Evet. Kaba bir hesapla kaç gün kaldı Ali'nin doğum gününe? Ali'nin doğum gününe kaba bir hesapla. Hadi bakayım. Nisan 79. 30 mu 9 mu çeker? İşte 79. Desek Temmuz. 79. 79 gün mü kaldı? Evet. Ciddi misin? Evet. 79-78 o civarı bir şey. Yok hayır mı? 60. Değil, daha az. Neyse aşağı yukarı aynı şey. Suri 5 yaşına basıyor önümüzdeki günlerde. Suri ile aynı değil mi Halil? Ne bir bunlar? Bunlar bir. Beraber olmuşlar, ben hatırlıyorum. Kate Holmes'la Bürge'nin hamileliği aynı dönemde olmuştu. Tabii Kate Holmes'un şey bir lafı var. Ege söylemişti, Bürge hamile diye. Ha benim demek ki diye öyle bir açıklaması vardı. Bizim Suri'den önce diye. O Suri çünkü daha geç doğdu bildiğim kadarıyla. Temmuz doğumlu. Geç oldu, biraz geç oldu, doğru. 32.500 liralık bir yeni 5. yaş partisi hazırlıkları çerçevesinde neler yapılacak? 32.500 lira harcamışlar. Tabii bunlar da dolar olduğu için 20-21 bin dolar civarında bir masrafı var demiş. Ege'cim sen ne kadar bir bütçe ayırdın Ali'nin için? Ali'nin işte bizde bir o civarda bir şey. 3 aşağı 5 yukarı dön dolaş ona gelir. Haftaya bugün 18 Nisan'da giriyormuş. Neymiş? 18 Nisan'da mıymış? 18 Nisan'da sirk kuracaklarmış evlerinin önüne ya. Biz sirk. İşte sirk. Yani ben kendim maymun olacağım. Fil olacak mı fil? Fil düşünmüyoruz çünkü kız fil sevmiyor pek. Zürafa? Zürafa olur. Bizler için bir rol düşündün mü? Yani yapabilir misin hayvan taklitleri? Ya bizim yani, olayımız bu. Oktay bayağı iyi. Ben çok at olabilirim ben. Tavuk at olabilir. At ve tavuk o zaman bizim sirkede şey yani. Ama at, yani tavuk, maymun. İkisini birden de aynı anda yapamam. Fahir sen de bir şeyler yap. Yani i̇şte taşın abi, altına elini sok yani. Tamam canım, sen atı alırsan tavuk ben olurum. Tavuğu şeyi alırsan yapabilir misin Oktay? Sefa taklidini. Aa yaparım onu. Onu bir yaparım. Yapsana hani sinirden bir doğum günü. Ama onu hemen yapamam yani. Hemen yap. Hemen yap. Tamam, hemen çabuk tutarsın. Canım benim. Biraz devam et abi. Burada bırakıyorsun. Şey olur. Ya işte taklidin taklidi olduğu için. Olsun. Zor zanaat yani. Hadi hadi. Canım benim. Radyo Tülesi'niz. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 9.15 saatimiz bu güzel ve anlamsız ve soğuk Nisan sabahında. 11 Nisan 2011 Pazartesi sabahı, yeni bir haftanın başı ve dünya tarihinde yeni bir dönemin başı gibi adlandırabiliriz. Çünkü enteresan gelişmeler olmuş. Enteresan değil artık, çok bilinen bir şey, artık kabak gibi ortada. Uzaylıların yakalandığını hatırlıyorsunuz yıllar öncesinde. Evet hatırlıyoruz. Roswell vakası diye tarihe geçen hadise. FBI uzaylılara inanıyor. Bugün gazetelerin hemen hemen hepsinde var. Uzaylılar var diye Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI geçmiş yıllara ait raporları yayınlamaya başladı. Raporlara göre uzaylılar var. Yıllardır sahte olduğu söylenen uzaylıya otopsi fotoğraflarında gerçek olma ihtimalini düşünmek dahi istemiyorum demiş. Olmama ihtimalini FBI başkanı. Çünkü fotoğrafın çekildiği yerde aynı tarihte uçan dairelerde bulunmuştu. Artık her şey net bir şekilde açıklandı. Bilgi edinme hakkı doğrultusunda Amerikan Anayasası'nda yer alan FBI geçmiş yıllara ait bütün gizli raporları çatır çatır yayınlamaya başladı. İki belge var bunların içinde. Bunlar da uzaylıların varlığını kanıtlıyor. Bu şey için olmasın ya, bilgi edinme hakkı falan, ya abi çok garip şeyler çıkacak ortaya falan, ver uzaylıları ver konu kafalsın diye şey mi yaptılar acaba? Başka bir dolu içerideki siyasi suikastlar falan filan. Vallahi daha zaten olaylar olmasın diye ver. UFO'yu versen. O biraz meşgul eder. 22 Mart 1950'de olmuştu hadise. Zaten orada onu vermeye başlasa 60'lara gelinceye kadar 50 bin tane hadise var zaten. 22 bunun gibi. Mart bak gene Mart'ın 9 mu 30 mu çektiğini düşündüğümüz bir şey. Demek ki o dönemde Mart 9 çekiyormuş. 9 çekmiş. Bunlar çapları 15'er metre olan 3 tane yuvarlak dediği, nesne dediği uçan daire bulunmuştu. Hı-hı. Onların içinde de 90 santimlik 3'er tane ceset vardı. Savaş pilotlarının giydiği kan basıncını yüksek hızdayken dengeleyen kıyafetler falan fıstık giymişlerdi. Açıklanmış mı bunlar? Bunlar hepsi yoksa açıklandı Oktay. Açıklandı. Ben bunları benim hayal dünyamdan uydurmuyorum. Yoksa, ben bunları yoksa açıklanacak mı diyorlar? Ya yok, bunlar açıklandı. Bunlar da açıklanacak diye bir şey var benim anladığım kadarıyla. Ya bunlar da gerçek çıkacak değil mi? Yani evet, uçan daireler falan filan, o dönemde çekilen fotoğraflar, FBI baya şey demişler, abi galiba uzaylılar var yani, ben de inanmıyordum ama raporları görünce kesin var yani, çok saçma, olmaması çok saçma. Hatta kendi aralarında şey konuşmuşlar, bizim gibi kaç tane gezegen var düşün, milyarlarca, onlar da bilin yani. Evet, öyle şey zaten, FBI'nin böyle çatısına çıkıyorlarmış, orada şeref için gökyüzüne bakıyorlar. Kahvelerini o sırada konuşmuşlar bunu. Vallahi böyle 1970'li yıllarda da Roswell kasabası yakınlarında bulunan şeyler vardı. Kalıntılar vardı. Ne yapacaklar vardı bunları? Bunları bir versinler, dağıtsınlar bari. Ne? Anı. Ha, anı diyor. Süvenir. Net açıklanmayacak. Bir kere zaten net açıklanmasıyla ilgili şöyle bir durum var. Şimdi var veya yok. Ben bugün gidip trafik sigortasını yaptıracak mıyım arabanın? Yaptıracağız. Ondan sonra 2 hafta sonra da öbür şey varmış. Kasko. Bunu da yaptıracağım. Evet. Bu durumda uzaylı var, yaptırmıyorum kasko deme durumum olmadığına göre hiç bu açıklanması bana şey yapmıyor yani, etki etmiyor. Sizin kaskonunuz var. Abi biz bu açıklamalardan önce yaptırmıştık. Dinleyicilerimiz de düşünsün. Ben ne etkiliyor hayatımda? Ben Mart'ta yaptırdım. Keşke daha önce açıklasalardı da bana bir etkisi olup olmayacağını. Baksa bak adam ne güzel. Ona bir etkisi olmadığını. Şu anda kafam çok net o açıdan. Benim Mart döneminde ödedim ben artık. Bir sene ilgilenmiyorum uzaylı konusuyla. Abi seneye bakacağız. Uzaylılar daha da netleşirse belki o zaman tekrar gündeme gelebilir. Bir de uzaylıya otopsi yapmak ne demek? Bu adamlar gelmiş şimdi, koy onların böyle artık ne denir, UFO'sunu gelsinler alsınlar, bunların aleti yok mu? Işınla diye emmiyorlar mı? Evet, var tabii canım. O zaten niye böyle düşmanca hareketler yapıyorsun? Otopsi. Belki onlar kültürü yaparlar otopsi. Siz mi öldürdünüz? Kendileri o gezegenden bu gezegene gelen adam, affedersin, otopsi mi yapamayacak? Onu mu demeye getiriyorsun? Yani ya da bunların ellerine falan baktılar. Demek ki çok şey değil gibi geldi. Bunlar yapamaz falan gibi. Bunlar yapamaz. Daha gezegeni inmeyi beceremediler. Bir jest olsun diye de yapılmış olabilir. Çok bir de yani çok efendim, özür dilerim ama uzaylılara jest olarak efendim otopsilerini de yaptık. Bunlar da raporları. Dünyanın otopsi anlayışı uzaylıya uyar mı? Uymam mı? Ben nereyi keseceğini bilmiyorsun ne, ya. Nasıl yapacağını, belki orayı kesince canlanıyor. Evet ya ula adam bilmem ne uykusuna geçti diye bir şey vardır belki. Çocukken bunlarda tamir etmeyi bilmezken hani böyle radyoları falan filan tamir edip iyice bir beter edersin ya. Bizde belki adamlarda şey var, arkasında bir yeri var, orayı bir yeri şey yapınca, bir yeri olunca tık diye oluyor. Biz onları belki ettik. Ölüm diye bir şey yok, onlar kaza anında kapatıyorlar. Bayılıyorlar kafadan belki bir yerden. 3000 yıl sonra bizi bulacaklar, toparlayacağız falan diye bir öyle yapıları öyle oturmuş. Gerçi uzaylılar işte mundar ettiler uzaylıları. Keşke. Uzaylıyı mundar etmeyeydik. Niyet önemlidir Ege'cim orada. Niyet. Niyet yani. Değil mi biz hocam? Vay, bugün pazartesi, bu konulara girmiyoruz. Ondan sonra da ve yemişlerdir bir de. Tadı da böyle tavuk gibi bir şey ama böyle biraz daha böyle yavan, keçi eti yiyen var mı ona benziyor diye açıklama yapmış. Aynı adamlar terasta konuşurken. Ya bir de uzaylılar var mı yok mu, bir uzaylı açıklasın. Şu anda tüm dünya olarak FBI de buna dahil. Gıybet yapıyoruz aslında. Evet. Ne kadar fena bir şey. Bak bu adam global, kendi global gıybet. GG diye geçer. Çok fenadır. Global gıybetten korktuğum kadar hakikaten hiçbir şey hayatta beni global yok. Global gıybet anlayışı. Belki de uzaylılar da gıybet ediyordur. Ya gıybet etmesine gelsin, var mısın yok musun? Kendini söyle, varım arkadaş. Varsan varsın, yoksan yok. Senin olmuş 2011 hala insanların kafasında. O inandırıcı meşgul olmaz ya. Ne ya, inandırıcı olmaz. Çıkıp gelip bir tane uzaylı ben uzaylıyım dese inandı. Onu birinin söylemesi lazım. Yani niye? Dünyalı birinin aracı olması lazım onu şey yapmak, anlatmak için. Orada. Ralph Fiennes gibi gelecek işte. Bir halısını alacak, bir kebap yiyecek, bir şey yapacak. Ne olacak? Biz de onu haber işte ön sayfadan şey deriz. Uzaylılar kapalı çarşıya geldi, kebap yedi, rakı içti. Ülkeniz çok güzel. 10-15 tane uzaylıya halı bakar. Evet, halı aldılar gittiler. Değişik çünkü ülkelere onların gidecekler. Uzay gemisinin tabanı şey... Beton muymuş neymiş direkt ayakları. Marley'miş Marley. Ha Marley tipi bir şey olsa gerek. Üşüyor halı ona. Almışlar. Halıdan sonra nasıl bir rahat ettiler. Bir de şimdi bu bak ben şöyle kötü teorileri de düşünüyorum. Bu uzaylılar dünyayı ele geçirmek istiyorlar. Evet. Ondan sonra dünyadaki kaynakları kurutmak, insanları köleleştirmek istiyorlar. O yüzden sinsi sinsi biz çalışmalarımızı yapalım. Ya sen bir uzaylı olarak kendini gizliyorsun o dünyalar uyanmasın diye. Zaten bilmem kaç ışık yılı ötesinden gelip bu işleri yapabiliyorsa biz uyansak ne olacak yani? Ha, yani. Şey gibi böyle bir karınca yuvasını böyle oraya çomak sokuyor. Ama karıncalar uyanmasın. Uyansa da diye üflersin şey yaparsın. Adam çok mantıklı. Doğadan yaklaşıyor. Yani doğadaki örnekleri sanki bu günümüze... Biz zaten şu anda ezgin bak durumdayız uzaylı karşısında. Bizden niye çekiniyor adam? Yani bak yine aynı şeye geldi. Çok mantıklı teoriler ve o mantıklı teorileri destekleyen bir adam. Sen bir gezegene gitsen, soruyorum size. Evet. Şimdi gezegene giden adam veya projeyi yürüten adam da olabilirsiniz. Giderken, aman orada bir uzaylı görsen çıkmaz mısın karşısına? Saklanır mısın? Ben şeyler, bir çömelir misin? Yani? Bir tatsızlık çıkmasın. Bir tatsızlık çıkmıyor. Yani çömelme değil tabii. Ben en önde giderim. Vay birader. Çünkü o dünyamızın özelliği nedir? Sıcakkanlı, samimi, dost canlısı. Dünyamız Akdeniz kanı taşıyor. Tabii. Dünyamız 4/3'ü deniz. Sonuçta Akdeniz kanı taşıyor. Dolayısıyla da onu göstermek ve yaşatmak lazım yani. Bir de hatta biraz da abartır mesela ben konuşurken elim kolum çok fazla oynamıyor. Onlarla konuşurken dokunarak elimi kolumu oynatarak ne bileyim uzaylının şurasına bir şey düşmüştür, kıl düşmüştür. Magic touch'larla onu alırım. Önüme baktığımı gördüm. Magic touch demedi diye düşünüyordum. Tak oradan nasıl lafı getirecek diye düşünüyorum. Vallahi bravo. Ondan sonra ne bileyim kepek olmuştur, derisi şey olmuştur, onları silkeleyerek onunla ilgilendim. Kepek yok, saç yok ya. Ya saç yoktur da. Sen yani yapacağın şeyleri ona göre kurma. Saç olmayabilir. Macera dolu bir pazartesi sabah sevgili sanatseverler. Çevrenizde o maceranın kokusunu hissediyorsunuzdur. Olaylar ne zaman başlayacak diye düşünüyorsunuzdur. Olaylar şimdi başlıyor, buyursunlar. Buyuralım. Obezlere şişko diyelim sözleriyle tepkilere neden olunca özür dileyen Sağlık Bakanı Recep Akta obezliğe yakın olduğunu belirterek şunları söyledi. Bana şişko demeye başlayınca ben biraz bozulmaya mı başladım diye mi özür dilerim? Yo, bana da şişko deyin demiş. Bana şişman da şişko da derseniz kırılmam demiş. Vücut kitle endeksini ölçecek aile hekimlerinin herkese bir şişmanlık numarası vereceğini müjdelemiş. Nasıl fişleniyor mu yani? Fişleniyor. İyi ya, iyi oldu ya. Bu kişileri karıştırıyorduk. Mi, kapılara böyle çarpı mı koyulacak? Veya çarpıdan daha sempatik böyle. O şey tabii. Yuvarlak, yuvarlak konur bence. Yuvarlak şiş. O, yani şişkoya yuvarlak yakışır. Bence. İyi olmuş ya. Ben yani şey oldu. Bütün şablon kullanılıyor işte yani tam anlamıyla. Nasıl bu obezleri aramızdan, toplumumuzdan, güzel ari ırkımızdan obezleri uzaklaştırırız da kapılara çarpın. Numara verelim abi. Bunları takip edelim. Ama şimdi numara olursa hepsi birbirinden farklı olur. Eğer şekil olacaksa bence şekillerde mesela mesela daha az şişkoysa biraz daha küçük yuvarlak da daha çok şişkoysa daha büyük yuvarlak olsun. Yani Oktay, onlar karışır çünkü. Şişkoluğun yani çok büyük tehlike. Hani sinek küçük mide bulandırır diyorlar. Hani şişkoluğun azı da zarar, çoğu da zarar. O yüzden bence sabit bir şeyle damgalanarak. Gerçi o da doğru. Da, tek tipleştirme diyorsun. Evet. Tek tipleştirme olması açısından o da doğru bir şey. Doğru. Şöyle bir fikir var benim aklımda. Bir oyun vardı eskiden bu basketbol potası çevresinde oynanırdı hani. 3 aylık oldu, 5 aylık oldu falan diye. 9 aylık. 9 dört maça. Oyunun adı da o. Hayır, dört maça mıydı? 9 dört maça. Orada şey yapacaklar. Peki. Obezite şeyine göre, sınırına göre O, B, O, B, obez sadece. En son obez olduğu zaman şişko artık olacak. Onu yakarlar. Çocuklara da öğretmek lazım. Yani Ege çok güzel bir konudan. Kapısını yazacak. OB harfi. Daha da ilerlemeyecek. Orada apartman yöneticisi de müdahale etsin yani. Sadece tabii. Devletin değil herkesin. Tabii. Herkesin şey olsun. Olsun. Mesela oraya apartmanımızda istemiyoruz tabii. Ya zayıfla ya bu B'yi düşür ya şey olsun falan. Ve onları mesela Z harfi geldiği zaman obez olduğu zaman alarmlar hemen oraya SAT timleri artık. Trenlerle. Onları dolduracaklar. Tabii ki. Kontrolü zor olur ama. Evet. Yani evden çıkılması da bence sınırlı olsun. Ya yani mesela belli günlerin belli saatlerinde çıkabilsin. Bence geceleri çıksınlar. Öyle bir şey var mı? Bu tip bir teklif var mı Fahir? Valla olabilir. Şeyler. Ama bir güzel... Bunlar yavaş yavaş ilk önce toplumu alıştırmak hazır değil. Lazım. Evet, doğru. Çünkü en başta derler ki bu ne ya bu faşizm falan derler. Ama hiç alakası alıştır, yok. Alıştır yavaş yavaş olursa hiç kimse sesini çıkarmaz. İyi. Vatandaşları... Çocuklarımızı koruyoruz dediğin anda zaten... Bitti gitti. Her şey bir de ulusal güvenlik denebilir. Ulusal güvenlik. İki şey ulusal güvenlik ve çocuklarımızı koruyoruz. Vatandaşları yürümeye özendirmek için de ücretsiz adım ölçerler dağıtılacakmış. Bakın bunda müjdeli adım haber ölçerler olarak. Değil de böyle mesela bir tebeşirle çizilse şehrin belli bir rotası. Bir rota çıksa evet, o rota dışına çıkan obezlere de ceza. Tabii ki ceza verilecek. Bisiklet yani. Yolları gibi obez yolları. Obez yolları. Onlar çünkü toplumun içinde olmaması yani değil mi? Yani, evet yani yolun ortasına falan da geçebilir. Artık dikkat etsinler o kadar. Yani araba da çarpabilir şey ama ne yapalım birkaç yumurta kırmadan omlet yapılamıyor. Fahir'in filmindeki gibi. Ben onu film olarak artık oturttum kafamı. Teşekkür ediyorum. Olaylar böyle. Başka ne olaylar var? Başka ben hadi bir müjde vereyim. Hadi ver artık ya. Ginger. Ginger. Ginger ilk yerli malı Ginger imal edildi. Aa süper oldu bu. Denizli'de Ginger'e binen yok benden başka. Evet bir tek niye sen. Niye binmediğinizi o gün hala da anlamıyorum yani. Ben bir şey duymadım ya bir heyecan duymadım. Evet resim çünkü bana çok affedersin de. Yani şey bir alet geliyor yani. Hatta sen bindikten sonra da... Saçma bir saçma. S ile başlayan ne tip aletler olabilir diye düşündüm. Sonic Monic falandı. Sıkı mı Fahir? Sıkı. Tıkız, tıkız bir alet gibi geldi. Denizleri Fayton üreticisi Metin Bey. Yerli Fayton'dan malzeme. Ginger'a. Fayton'dan Ginger'a. Bir hayat hikayesi. Amansız yolculuk kitabını yazmış. Yerli malzemeyle Ginger'ı imal etti. Aküsüyle yalnız hakikaten sıkı. 100 kilometre yol kat edebiliyor Ginger. Çok iyi. Hız önemli çok, değil çok tabii iyi. Burada. 1000 kilometrede de 6 liralık elektrik tüketiyor. Hiçbir şey. İyi demeniz lazım burada. Fiyatı ne kadar? 500 bin. Aa, tekse bu şeydir ya. Ama, tek. Evet pahalıdır. Çok pahalı. Yani. 5 evet. milyar falan. Çok ucuz değil. Yok o kadar değil. 2000 lira. 2000 lira. İyi. 2000 iyi, dolarmış pardon. Orijinalini alırım ya daha ucuz. Denizli doları. Orijinalini. Sen ne zaman alacaksın Ali'ne Segway? Yani Segway Ginger. Bizim yolla. Aa bizim yollara bir asfalt döküldü. Asfaltınız hayırlı olsun Ege'cim öncelikle. Yani bugün sabah evden çıktığımda şöyle dedim. Neşve. Medeniyet. Medeni insanın. En önemli ayırt edici özelliği asfaltta yolunla gitmesi. Yani tabii şu anda herkesin sokağı asfalt olmayabilir. Olan var olmayan var Ege. Yani ama asfaltta ayrı bir şey. Ya gibi kay. Küçük doğru. Çocuklar dinliyordur. Anne asfalt ne diye. Baba asfalt ne diyecek. Onlar çocuklarına ne cevap verecekler? Yani asfalt olmayana. Fay, senin benim evimin önünde de stabilize yol gidiyor yani. Ben yıllardır ben mıcır. Benim alayım mıcır. Ama o asfalt yani aylar sonra tabii ben asfalt. Biraz anlatsana dokundun mu? Kaymak asfalt mı? Oktay yani kaymak da böyle bir şey hani nasıl kömür için kara elmas derler. He. Asfalt için de kara kaymak diyebiliriz. Öyle bir şey adeta. Peki mesela şöyle bakınca birine şey desen inanır mı? Burası eskiden pistmiş uçak pisti sonradan kapanmış evler yapılmış falan desen. İnanılır seviyede bir yani. Asfalt. O zaman ama ilk çok önce kaliteliymiş bir, abi. Bir kardeşi kalk bir şey söyleyeceğim dersin. Çünkü ilk gören böyle bir dizlerin üstüne çöküp bir yerleri yalıyor. Öyle bir kaynak yani. Bir parça getirseydin ya kenara kıyıya dökülmüş asfalt parçaları yok muydu? Vallahi evet tabii ki taşıyor. Yalnız bu işte kaymağı yaparken bizim bütün telefon hatlarını koparmışlar. O yüzden ben bu coşkuyu internetten dün tüm dünyayla paylaşmak istiyordum. Koparmışlar onu. Hay Allah. Kaymak asfaltınız hayırlı olsun. Telefonunuza da hoşça kalın. Ama düşününce telefonla bir bilgiyi bir noktadan bir noktaya aktarmak için birkaç saniye geçiyor belki. Ama kaymak asfaltla sen çıkıp koşa koşa veya arabanla o haberi götürsen nedir? 5-6 saat gibi bir şey. Yani çok da bir değişiklik olmuyor. Olmuyor doğru. Vallahi ben gurur duydum Ege'cim. Senle gurur duydum. Ve hakikaten çok güzel. Bugün hepinizi bekliyorum. Yani bizim evin önünden bir geçin gidin. Bir o zaman asfalt partisi yapmak lazım, evet, sizin evin önünde. Asfalt partisi. Yani çok da bozulmasın. Asfalt partisi. Millet çünkü ayakkabılarıyla falan gelecek. Ya işte. Bizim sokak olarak aylardır hasret kaldığımız asfaltımız. Ayakkabılarla basılacak. Sokağın girişi var ya orada. Evet. Sırf ayakkabı. Millet ayakkabıları dışarıda bırakıyor. Asfalta basmıyorlar. Basmıyorlar da çıkarıyorlar mı? Çok, çok iyi güzel ya. Tabii canım, bu adam bakıyordu asfalt terliği bakıyorum diye. Doğru. Hı-hı. Ben anlamamıştım ne demek istediğini. Şimdi oturdu her şimdi şey. Şimdi netleşti. Asfalt terliğimle yürüyorum, çıkıyorum evden. Onu elime alıyorum. Arabaya atıyorum. Nefsimiz körelsin diye bir iki parça eğer varsa kırıntılarından. Sıcak asfalt anında yakalayabildim mi olayı? Tabii zaten öyle bir şey olmuştu. Birisini kaybetmişler. Sıcak asfalt döktüler. Onu herkese dağıttılar mahalleden. Herkes böyle sıcak asfalt zamanı, keşke şey yapsaydım. Çok güzel. Dün genzimiz yana yana onu seyrettik. Seyret. Gerçi sizin ev arkaya çok bakıyor güzel. Yani onu görebildiniz mi? Aşağıya mı inildi? İnildi tabii. Tamam. Sandalyeleri açtık, çekirdek çitledik falan. Asfaltı seyrettik. Çok güzel ya. Acil ağlamaya başladı. Hey, canım baba, kıyamadı baba, tabii ya. Asfalt ne korktun, korkusundan mı yoksa mutluluktan mı ağladı çocuk? Mutluluktan ağladı. Ağlar abi. Ben çocuk artık çünkü okulda gidebilecek miyim falan. Çünkü biz hisseder. Okuldan aldık onu. Bir de çocuk hisseder abi. Hisseder abi. İyi asfaltı hisseder. Hay canım. Vallahi bak tüylerim diken diken, yemin ediyorum bak. Belediye doğum günü hediyesini verdi o zaman Ali'ne. Daha şimdiden. Vallahi öyle oldu. Hakikaten bizde çifte bayram oldu. Neyse tabii şimdi kimseyi de özendirmeyelim. Yani lüks yaşamımız. Olanlar var, olmayan var abi. Sen kaliteyi özendiriyorsun. Ben halktan da kopmadım sonuçta. Tabii. Yani hep asfalt. Stabiliz olsa yürürsün yani. Pazartesi efendim, gelebilir misiniz? Pazartesi değil, çarşamba. Yani salı ya da ama çarşamba günü. Bir bahar akşamı. Her defasında birbirinden değişik yöntemlerle uçuyor. Aradığınız güç yalnızca sizde gizli, unutmayın. Bazen koşarken adımlarım yere değmemeye başlıyor, uçuyorum. Günü artık boş verin, geçsin, gitsin ve geride kalsın her şey. Şimdi zaman biraz enerji toplama, biraz tazelenme ve biraz da eğlenme zamanı. Hangi zamanda yaşıyoruz biliyor musun? Hangi çağda yaşıyoruz? Geri sayım başlasın. 18'de bir bahar akşamındayız. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok sağ ol, hoşça kal. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo TÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.